muhterem efendim, hüsnü zannın bir zaafa dönüşmesi ve istismar edilmesi söz konusu mudur? Hem insan hüsnü zanna memurdur. Herkesi kendisinden üstün bilmelidir. Disiplinine bağlı kalıp bu güzel ahlakı tabiata mal etmek, hem de istismara maruz kalmamak ve aldatılmamak için hangi hususlara dikkat edilmelidir? Bir mümin belki hep bir hüsnü zan ahlakıyla hareket etmeli. Hüsnü zan, hüsnü İslam buyurmuş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani İslam'ın güzel yanlarından birini aksettirmenin ünvanıdır hüsnü zan diyor. Suizan bir hastalıktır insanda. Herkes hakkında kötü düşünme. Şimdilerde çok yaygınca bulunan paranoya dediğim şey Frenkçe ifadesiyle. Herkesten şüphelenme, herkesten kuşkulanma, bir septizm, bir sofizm gibi. Kur'an-ı Kerim bunlara da şek ve reyp sahibi diyor. Bir iki yerde iki tabiri birden kullanıyor Kur'an-ı Mucizül Beyan. Evet, bu açıdan da yani mümin hüsnü zannetmeli. Hazreti Pir de diyor ki biz ki müminiz diyor. Aldanırız fakat aldatmayız diyor yani. Bazen aldanabiliriz. İşte o hüsnü zanna yenik düşebiliriz. Fakat konumu icabı değişik yerlerde yani hüsnü zan diyelim arabanın şeyine direksiyonuna oturmuş veya bir vapurun dümenine oturmuş veya uçağın pilot kabinine girmiş oturmuş orada idare ediyor bu şeyi. Yani o insan bazı şartları, bazı durumları görmezlikten gelemez. Yani sırtında bir mesuliyet vardır onun. Çevresinde olup biten şeyleri doğru okuması lazım. Suizanına girerek değil, paranoyalar yaşayarak değil. Fakat çevresini doğru okuması lazım. Bazı tabiatlar, bazı fıtratlar vardır ki böyle alkışlandığı zaman kendilerini bir şey zannetmeye başlarlar. O teveccüh nasılsa çok aldanmalar olabilir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde çok tekerrür eden bir şeyi tekrar ediyorum ben bir kere de. Bir sahabi yüzüne karşı metheden başka bir sahabiye buyuruyor ki kardeşinin boynunu kırdın. Demek ki bazı kimseler var ki ona karşı sen şunu yaptın, bunu yaptın dediğin zaman senin dediğin şeyler, hüsnü zannın ifadesi, hüsnü zannın sesi soluğu olan o şeyler gerçekten kendinin efsafıymış gibi, kendi haliymiş gibi sahiplenir. Ve boynunu kırmış oluruz. O ağır yükün altından kalkamayabilir. Şöyle muhlis, şöyle samimi, şöyle vefalı. Bunun yerine Hazretin bize gösterdiği yol şu diyor, fevkalade sadakat. Birbirinize karşı çok sadık olun. Feda etmeyin birbirinizi. 50 tane kusuru bile olsa her zaman mutlaka Allah'ın izni inayetiyle o şöyle böyle hani gökte böyle hiponaçı usulüyle uçuşan kuşlar vardı. Birisi bazen geriye kalır. Ondan sonra biri gelir onun yanına ya biraz daha bir kanat çırp az gerildir. O sonra gelir yine sürüye katılır. Şimdi bu mülahazayla bakmalıyız insanlara falan böyle şu hatasıyla, bu nisyanıyla, şu mesavisiyle sürüden ayrıldı. Döner gelir o mülahazayla bakmalı. Bu acaba ne yapsak, nasıl bir yöntemle bunu yeniden o çizgi alabilsek şeklinde olmalı yani. Görürsek, sezersek o şekilde olmalı. Burada sizin çok iyi bildiğiniz bir şey yani ben öyle yapamamışımdır. O sistemi uygulayamamışımdır. Cüleybib'in vakasını hepiniz bilirsiniz. Bu genç, dinç, dinamik böyle. Kanı bir yönüyle cismaniyet ve beden mülazalarıyla damarlarında döndüğü bir dönemde. Bizim günümüzde işte o tabirle ifade ediyoruz. Böyle sağa sola bazı flörtleri oluyor. Yani demek ki bazılarının gözüne de ilişiyor o. Ve bunu Efendimiz'e haber veriyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evvela onun aklına hitap ediyor. Onun dizinin dibine oturtuyor. Ona diyor ki senin başkalarına yaptığın bu şeyi senin anana yapmalarını ister misin diyor. Hayır ya Resulallah diyor. Eşin olsa eşine yapmalarını ister misin? Hayır ya Resulallah diyor. Kız kardeşin olsa ona yapılmasını ister misin? Şuna yapılmasını hepsine hayır ya Resulallah diyor. bir kere mantığıyla bağlıyor onu. Yaptığı şey demek ki gayri mantıki. Bir müminin vicdanının kabul edebileceği bir şey değil, sindirebileceği bir şey değil. Onun aklına bunları söyledikten sonra elini göğsüne koyuyor. Allah'ım diyor, bunun kalbini ıslah ile temizle diyor. Şöyle yap, böyle yap diyor. Sahabe diyor ki, aramızda en hafif bir insan haline geldi. Sonra da kısa bir zaman sonra bir savaşta, bir müdafaa savaşında orada şehit olanlarla beraber o da şehit oldu. Herkes kendi şehidinin başına koşuyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki benim de bir şehidim var dedi. Geldi, başını dizine koydu onu. Onu tebrik etti, tebcil etti. Şimdi düştü, sürçtü, kapaklandı. İlahi ahlak şu. Hazreti Adem Rabbena zalemna enfusena ve in lem tağfir lena ve terhamna lenekunenne minel hasirin deyince Allah affetti, bağışladı. Fa'asa Adem Rabbehu fegava thumme iştebahu Rabbehu fetabe aleyhi ve hedâ diyor. Bu Cenab-ı Hakk'a bir adım atıp tevbe ile yeniden yönelince Cenab-ı Hak da tevbe ile o tevvab olan Hazreti Tevvab ona mukabelede bulundu, kabul buyurdu. Ve bir de iştiba kelimesini diyor yani. Akla gelir ki bu kirli bir adam oldu. Öyle değil. Hayır. Aynı zamanda yeniden bir kere daha seçkinlik zirvesine ulaştırıldı. Sanki hiçbir şey olmamış gibi. Hadis-i şerifte onu ifade ediyor yani. Hata yaptı. Ciddi bir tevbe yaptı. Bir de o masi iskâb etmemeye bizim camideki imamların tevbe istiğfar ettirdiklerinde söyledikleri sözlerle diyeyim azmu cezmu kast eyledim bir daha işlememeye dediyse şayet o silinip gidiyor. Allah'ın inayetiyle, riayetiyle, rahmetiyle silinip gidiyor. Şimdi yani arkadaşlarımıza bir yönüyle bakarken şu mesavi içinde böyle suizan edilebilecek durumda evet onlar hakkında çok merhametli Allah'ın bize baktığı gibi bakmalıyız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine baktığı gibi bakmalıyız. Bir taraftan da hani birine bakarken bir süsünü zannederken de böyle fevkalade payeler, makamlar, mansıplar verip gelecek adına bir orta direk gibi onu göstermek, bir abide gibi göstermek eğer ruh bakımından, ruh terbiyesi bakımından, Allah'la münasebet bakımından o ağır şeyleri götürecek durumda değilse amudi fikarisini kırmış olursunuz onu. Omur iliğini parçalamış olursunuz onu. Efendimiz boynunu kırdınız buyuruyor buna. Böyle yapacağınıza fevkalade sadakat. Sahip çıkın ona. Atmayın. Bir kusurundan dolayı hemen onu terk etmeyin. Kapı dışarı koymayın onu. Acaba ne yapsak ki yeniden bu iltihak etse? La yeşka celisum. Esprisi içine dahil olsa yani bunların bu heyetin içinde bulunanlar hiçbir zaman ebediyen bedbaht ve talihsiz olamaz. Bence o mevzuda o iskamette gayret göstermeli. Mümin hep hüsnü zan içinde olmalı fakat bazı konumları ihraz eden insanlar bazı tabiatlar o tabiatlarda korku vardır ve korkuyla ehli dünya onlara çok şey yaptırtabilir. Korkutur çok şey yaptırır. Bazı tabiatlarda hubbucah hissi vardır. Makam böyle. İlle de bir yerde olsun mesela. Vekil olsun, bakan olsun, cumhurbaşkanı olsun, başbakan olsun. İşte omuzundan insanlar arasında böyle daha yüksek payeler, daha yüksek payeler, daha yüksek payeler ihraz etsin filan. Böyle bir makam sevgisi olabilir. Bazı kimselerde rahatlık tutkusu olabilir. Bazı kimselerde hane perestlik olabilir. Bazı kimselerde şöhret perestlik olabilir. Bazısında da bunların pek çoğu birden bulunur. Hafizan Allah. Bunların her birerleri hücumat-ı sitte'de anlatıldığı gibi sitte değil belki isna aşere. Hücumat-ı isna aşere. Fakat çok önemli. Hususuyla çevresindeki o hale için, hale diyelim. Çünkü o ayın etrafındaki o ışık halesine biz de hale diyelim. O hale içinde olumsuzluklara, negatif bazı şeylere sebebiyet verecek şeyler üzerinde durması açısından altı diyor ona. Sanki böyle imanın altı rüknüne mukabil, o altı esası yıkabilecek tehlikeli şeyler bunlar. Şimdi belli konumda olan insanlar uyunu sahire gibi devamlı böyle uyanık bir göz gibi gece gündüz hep çevresini çok iyi kontrol etmeli yani. Belki zaafları da görmeli. Vurmak, kırmak, onları kovmak, ezmek, yüzlerine vurmak, onları mahcup etmek, tayirde bulunmak, bunların hiçbiri dinde tecrüz edilmeyen şeyler. Hiçbiri dinde tecrüz edilmez bunların. Fakat öyle değil de, yani kaymaya temahil görünen bu insan acaba ne yapsak ki öyle bir vartaya düşmesine meydan vermesek? Bu da belli konumda olan, belli yerler ihraz eden, belli yerlerde direksiyon başında oturan, dümenin başında bulunan insanlara düşen şeylerdir yani. Bazen bazı kimseler de günümüzde hafizanallah böyle belli ölçüde buhemlik hissi olabilir. Şehvani duygularla onu ağa düşürebilirler. Görüyorsunuz ehli dünya ağına girmiş, değişik yerlere böcek, tırtıl bilmem ne falan yerleştirmiş. Herkesi dinliyorlar. Herkesi görüntülüyorlar. Ve bunları biraz şantaj mevzu olarak, koz olarak ellerinde bulunduruyorlar. Bir dönemde hatırlarsınız yani 28 Şubat hadiselerinde bazılarını rezil ettiler ama fakat hissiyatı diniyemizi bizim rencide ettiler. Yani hepimiz bir yönüyle yere baktık ve utandık. Çünkü kılık, kıyafet, kisve bir yönüyle yürünen yol sizin yörüngenizdi yani. Arıza, problem sizin yürüdüğünüz yolda olmuştu. O trafik kazaları sizin yürüdüğünüz yolda olmuştu. Daha sonra bunlara meydan vermemek için bence çok afif, çok ismetli, çok masum yaşaması lazım insanların. Bunu bir vesileyle ifade ettim, bir kere daha ifade edeyim. Burada bir yani, hani bir Türk atasözü vardır. Allah'tan korkmuyorsun, kullardan utan. Bir kere o duygu canlı tutulması lazım. Bir ikincisi Allah hakkı var bu işin içinde. Haram irtikap ediyorsan füyüzat hislerini öldürüyorsun. Hazreti Pir diyor ki bazı latifeler vardır ki bu türlü günahlar karşısında söner ve ölür. Onlar şayet zat-ı öbür tarafta görmeye yarayacak latifelerse hiç göremezsiniz, dudaklarınızı yalarsınız siz. O latifeyi öldürmüşsünüz demektir siz. Onun için yine bir yerde diyor, dikkat, hazer et, dikkatle bas, batmaktan kork. Bir lokma, bir tane, bir kelime, bir öpme de batma diyor. Cihanları yutan letaifini diyor, böyle basit şeylerde batırma diyor. Şimdi temkinli ve dikkatli olmalı. Bu da meselenin bir yanı. Bir diğer yanı da biz hepimiz koskocaman bir heyet içindeyiz. Dünyada koskocaman bir çark dönüyor. İçinde birkaç milyon insan var. Düşünün ki birkaç bin tane, birkaç on bin tane insan değişik yerlerde öğretmenlik, rehberlik, ad ve ünvanıyla dünyanın değişik yerlerine yayılmışlar. Sizin duygu ve düşüncenizi, sizin ruhunuzun ilhamlarını başka sinelere boşaltmak istiyorlar. Alacaklarını alıyorlar, vereceklerini veriyorlar. Herkesin hukuku var bu işin içinde. Bu koskocaman cemaati mahcup etme öyle büyük bir vebaldır ki hafizanallah. Allah onu affeder mi affetmez mi bilemiyorum ben. Çünkü umumun hukuku var. Yani sen bir yerde bir şirretlik yapacaksın, bir levsiyata gireceksin, falanlar da levsiyat içinde olabiliyorlarmış dedirteceksin hafizanallah. Şimdi bu da hukuku amme gibi bir şey oluyor yani. Titizlik. Bu açıdan yani bir taraftan hüsnü zannederken bir taraftan insanları belli zaafları itibariyle adeta mercek altına alma, düşmelerine meydan vermeme, sürekli koltuk değneği gibi onlara destek olma, kubbedeki taşlar gibi Hazreti Pir'in ifadesi baş başa verme, dökülmelerine, dağılmalarına meydan vermeme gibi yani müminin ikilemi denebilir yani bir taraftan hüsnü zannederken bir taraftan da mülahaza dairesini açık bırakma. Beşer deme yani. Türk atasözü beşer şaşar derler yani. Yani beşer derken bu bir yönüyle Cenab-ı Hakk'ın matmaha nazarı bir varlık. Ahsen-i takvime mazhar bir varlık. Fakat bir de onun şaşar yanı vardır. O şaşar yanını da nazardan dur etmemek lazım. O yanıyla bir şaşar hafizanallah bizi yere baktırır ve teveccühü kırar. Düşünün ki siz bugün dünyanın şu kadar yerine 140 küsur ülkesine açılmışsanız halkın size güvenindendir, itimadındandır. Yani bunlar yemezler, içmezler, saçmazlar, savurmazlar, afif yaşarlar falan. Şimdi bu krediyi kırdığınız zaman da halkın teveccühü kırılmış olur. Bu koskocaman çarp birdenbire duruverir. Hafizan Allah. Bizim kendi imkanlarımız yok. Hepimiz Nuhmet'e cenaplarını ifade ettiği gibi züğürt. O öyle demiştir. Ben bu tabiri kullanmam yani. Biraz argoca mıdır? Yoksa sözlüklerde var yani. Argoca da demiyor. Züğürt diyor. Yani hiçbir şey olmayan insan. Evet. Yani şimdi halkın böyle bir güveni var ve biz bir şey yapamayız yani. Allah bir millete yeniden kendi ruhunun abidesini ikame etme adına böyle bir imkan vermiş, bahşetmiş. Bu hizmeti de size gördürüyorsa bunu bir emanet bilerek aman emanette emin olmalıyız. Allah bizi emin bulmazsa şayet alır bu meseleyi başkalarına verir. Başkalarına verir. Bazı dönemler ve şartlar açısından ya da meselenin ferdi hak veya içtimai hukuk olması zaviyesinden hüsnü zannın bir adım geriye çekilmesi gerekebilir mi? Hüsnü zan ve adem-i itimat esasının uygulanma sahası konjonktüre göre değişir mi? Bu tabir Hazreti Pir kullanırken hüsnü zan, adem-i itimat biraz da sizinle aynı duygu, aynı düşünceyi paylaşmayan insanlara karşı. Yani herkese diyalog içinde olmalıyız, herkese bağrımızı açmalıyız, herkesi sevmeliyiz insan olarak, ahsen-i takvimin bir aynası olarak. Bunlar ayrı mesele. Fakat bir de işte şurada duruyor, burada duruyor, yani sizinle aynı recada müttefik olmayan onca insan, bunlar hakkında az buçuk mülahaza dairesini, ben adem-i itimade öyle mülahaza dairesini açık bırakmakta yarar var diyor. Fakat biz yani bazı kimseleri doğru okumuşsak herhalde, onlar hakkında da aynı şeyi uygulayabiliriz. Yani daire dar olduğu zaman çok iyi görebilirsiniz, kontrol edebilirsiniz. Bir muallim sınıftaki talebelerini rahatlıkla kontrol edebilir. Fakat daire çok genişleyince zannediyorum böyle bir merkezi bir hiyerarşik yapı da yok. Tabii bu biraz gönüller işi oluyor bu arada. Bir de tabii bizim bir zaafımız şeklinde de bakılabilir buna. Zaaf da denebilir. Herkes bizim o yüce mefkuremize gelsin yani falan, o mülahazaya da bağlanabilir. Mesela kim gelirse gelsin ne olur, onlar da istifade etsin. Onlar da ruh-i revani Muhammed etrafında sallallahu aleyhi ve sellem halka teşkil etsin falan diyebilirsiniz. Onlar da bu evlerde otursun kalksınlar, dershane diyebilirsiniz. Onlar da bu yurtlarda olsunlar, onlar da bu okullarda okusunlar diyebilirsiniz bu. Biraz insan kazanma, biraz sizleştirme, biraz kendinize benzetme o yönüyle, biraz değerlerinizle onları mamur kılma, onlara da bir bahsu badel mevt imkanı hazırlama, zemini hazırlama, mülazasına binaen biraz vizesiz davranabilirsiniz. Serbest bölge politikası uygulayabilirsiniz burada. Siz bu duygunuzdan dolayı belki muhakeze olmayabilirsiniz. Çünkü diyorsunuz ki herkes gelsin, bu sofranın başına otursun, herkes bu maideyi semaviyeden istifade etsin, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mevaridinden, mevahibinden istifade etsin falan diyorsunuz. Bu onları herkese tanıtma, zatülhüyeti herkese tanıtma hırsından kaynaklanıyorsa şayet insan mazur olabilir. Ve hırsın caiz olduğu noktadır o yani. Başka şeyde değil de Rabbin rızasını kazanma ve Rabbini herkese tanıtma mevzunda ölesiye bir hırs içinde olabilir insan. Sonuca hırslı olma demek değildir. Vazife yapmaya hırslı olma mevzudur. Sonucu yaratacak Allah'tır Celle Celaluhu. Şimdi mümindeki, hakiki mümindeki böyle bir hırs bu mevzudaki. Böylesine bir tahallük duygusu ne olursa olsun bakarsınız böyle bir kısım olmayacak insanı çer çöpü de içeriye almış olabilirsiniz hiç farkına varmadan. Bugünlerde biraz da bahis mevzu ediliyor yani. Birileri sizin bu hırsınızı değerlendirmek, arkadaşlarınızın o hırsını değerlendirmek istiyor. Biz de bunların içine böyle adam sokalım, evlere, yurtlara, pansiyonlara, okullara sokalım. Birileri şöyle diyor bunları. Sonra o evlerden, o okullardan, o yurtlardan sokak hadiselerine katılalım biz. Bunlar da bu işin içinde var dedirtmek suretiyle bunların kredilerini kıralım. Birileri de diyorlar ki biz bunların içine böyle adamlarımızı koyalım. Siz anlarsınız bunların kim olduğunu. Vaka bu yani. İçine adamlarımızı koyalım. Sonra da mevcut sivil inisiyatife diyelim ki bak işte bizimkiler de var bunların içinde. Bak bunlar girmişler bunların içine. Onlarla sizin aranızı açalım. Şimdi bu türlü böyle olumsuz mülazalara bağlı tahrip düşüncesiyle o cepheden de o cepheden de böyle içeriye girebilirler. Şimdi bir taraftan bizim o şiddetli arzumuzu artık hırs demeyeyim yani. Dört bir yanda ruh-i revani Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem şehval açması istikametinde ne kadar insan koşar gelirse gelsin yani. Hazreti Mevlana'nın ifadesiyle bazı her an çelsi bazı. Bu söz onun mu değil mi? Bunu edebiyatçılar itiraz ediyorlar da fakat Hazreti Mevlana'nın hani bu sözü destekler başka sözleri var. Yani bunu demese bile 72 millete karşı kapılarını ardına kadar açma ve parola sormadan herkesi içeriye alma mülazası. Yani bir taraftan bu duygu. Fakat bir diğer taraftan da bir yönüyle insanları geldikleri yer itibariyle, geçmişleri itibariyle, o güne kadar yürüdükleri yörünge itibariyle mercek altına almada yarar var. Burada da davanın hakkı var esasen. Hareketin hukuku var. Bu hareket içinde bulunan onca insanın hukuku var yani. Temkinli olmak lazım. İşte bunu isterseniz Hazreti Pir-i Muhanşem Hitaba'nın dediği gibi hüsnü zan ademi itimat yani. Sırtını dönmeme demektir bu yani. Sarılırken yüz yüze gelince sarılırsınız bir güzel böyle. Bir de alnına bir öpücük kondurursunuz. Kâkülü gülberlerinden öpüverirsiniz onu bir yönüyle. Yani onun gönlüne girmek için adeta bütün kapılar zorlarsınız. Açılsın dersin gönlüne gireyim diyebilirsiniz bunları. Fakat bir diğer taraftan da sırtını dönmeme yani. Evet. Ne olur ne olmaz. Hançerlerler. Biz arkamızı görmüyoruz yani. O Efendimiz'e mahsus bir şeydi. Kafiri kafir olarak görüyordu. Münafıkı münafık olarak görüyordu. Onun bu türlü görmesini bazı delail yazarları, Şifa-i Şerif'te buna dahil, Efendimiz'in arkadan da gören bir gözü vardı gibi onu bir hilkat garibesi şeklinde gösterme. O büyük zata karşı saygısızlıktır. Ama o da hüsnü zanına binaen söylemiş olabilir. Yani oradaki temel espriyi bilememiş olabilir. Efendimiz bir insandı aynen. Bizim gibi bir insandı. Ama ruhu yapısı, kalbi yapısı letaifi itibariyle Muhammedun beşerun ve leyse kel beşeri. Bir beşerdi ama beşer gibi değildi o. Ne onun dört tane kulak düşünmeli ona, ne dört tane göz düşünmeli, ne iki tane ağız düşünmeli. Bunlar mansıbı nübüvvete yakışır şeyler değildir. Kim derse desin bunu. Ancak Allah Celle Celaluhu ona önünü de gösteriyordu, arkasını da gösteriyordu, sağını da gösteriyordu, solunu da gösteriyordu. Fakat biz öyle değiliz yani biz. Önümüzü bile tam görmüyoruz. Önümüze bakarken bile biraz dar alanını görüyoruz sadece. Hatta bazen baktığımız şeyleri görmüyoruz. Seçme yoksa, doğru okuma yoksa ona görme denmez. Ona sadece bakma denir. Bakmayı görmeyi birbirine karıştırmamak lazım. Bu açıdan da iyi okuyamadığımız karakterler bence. Bunlar belli bir süre o hüsnü zan ademi itimat kategorisi içinde ele alınmalı. Bilmiyorum o şeyde doğru olur mu yani başkalarını rahatsız eder mi? Mercek koymalı biraz üzerlerine. Uzun zaman dinlemeli. Geçmişlerine doğru bir yolculuk yapmalı. Nereden gelmiş biraz ona göre mülaza dairesini açık bırakmalı. Çünkü biz şahsen hizmete ihanet etmemekle mükellef olduğumuz gibi aynı zamanda başkalarının ihanetine sebebiyet verecek şekilde gaflet içinde bulunmamız, görmezlikten gelmemiz bu da teciz edilemez. Onun hesabını da Allah bize sorar Celle Celaluhu. O yönüyle yani bir taraftan o hüsnü zan fakat bir taraftan da temkin, teyakkuz daima uyunus ayrı. Çoğuluyla kullanmışlar genelde. Cephelerde nöbet bekleyen insanlar hakkında kullanılan bir tabirdir. Göz kırpmama, uyumama. Değişik vesilelerle her zaman hüsnü zanda bulunmak bir esas olduğu gibi, başkalarının suizana sevk edebilecek davranışlardan uzak durmak da çok önemli bir düsturdur buyurmuştunuz. Töhmet mahallerine yaklaşmamak, başkalarını suizana sevk etmemek için yeterli midir? O suizana sebebiyet veren hususlardan bir tanesidir yani. Efendimiz'e nispet edilen mübarek bir söz. Ama doğru bir söz yani. İttakû mevâdiyet tühem buyuruluyor. Tühmet mevzilerinde bulunmaktan sakının diyor. Yani bağışlayın, özür dilerim çok. Meyhanenin bulunduğu bir caddede çok dolaşmayın. Elin alemin şöyle böyle yine halk ifadesiyle diyeceğim bağışlayın, kusura bakmayın. Yani çok flörtün yaşandığı bir yerde dolaşmayın. Müminler hakkınızda suizanla girebilirler bunu. Evet, böyle diskoteklerin oldukları yeri özür dilerim. Bunlar uygunsuz kelimeler belki ama yani sizi rahatsız ediyorsa bana iade edebilirsiniz. Yani böyle o binalara girip çıkmayın bir yönüyle. Yani falan aldı, içti falan denebilecek yerlerden sakının. Yani bunların hepsi o ittaku mevadiyat tühem şeyine girer. Bir diğer mesele, yani kadın, erkek bunlar belli ölçüde beraber dini mübin İslam'ın envarından istifade edebilirler. Şimdi seddü zerai diye bir şey var yani. Usulü fıkıh disiplinlerinde. Yani olumsuz, negatif şeyler sadece onları yapma meselesi değil de. La takrabu zina diyor. Zinaya yakın durmayın. Ve la takrabu malel yetim. Yetim malına yakın durmayın diyor. Bu ayet nazil olunca hemen sahabe-i kiram efendilerimiz yetimlerin mallarını ayırıp onlara veriyorlar. Ne işiniz varsa görün yahu. Kur'an-ı Kerim böyle diyor. Oysa ki Kur'an-ı Kerim orada onlara temkin ve teyakkuz diyor. Dikkatli olun. Aman elinizi harama sürmeyin diyor orada. Şimdi buna seddü zerai diyoruz. Yani fenalığın işte o töhmet edilebilecek şeyle uzak durma mevzu. Devr-i Saadet Menai'de de Taife-i Nisa yağmur duasında da istiska, kusuf küsuf namazlarında da bir kısım toplu namazlarda da geldim. Cemaatin arkasında duruyorlardı onlar. Belli bir yerde duruyorlardı. İhtilat olmuyordu. Öyle olunca da hatta buyuruyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, erkeklerin en hayırlı safları öndeki saflardır. En şerli safları da arkadaki saflarıdır. Kadınların en şerli safı öndeki saflarıdır. En hayırlı safları da arkadaki saflarıdır. Demek suretiyle bile yine seddi zerai adına mübarek altından lalü güher bir beyanda bulunuyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi öyle bir ayrıma girmeyelim biz. Onlar başımızın tacı. Hani farklılıklar var benim. Farklılık değil, normal yani. İnsanlar arasında bile farklılıklar var. Kabiliyet farklılıkları var insanlarda. Deha farklılıkları var. Yani erkekler de birbirinden çok farklı. Bu farklılık illa falan falana faiktir meselesi değil. O kıvame müvame mevzu 50 defa izah edilmiş şeyler bunlar. O ayrı mesele de. Fakat insan hissiyatı açısından, duyguların duruluğunun korunması açısından, mülahazalarınızı, hayalinizi kirletmeme açısından, tasavvurlarınızı kirletmeme açısından, taakkulünüzü kirletmeme açısından, sonra gece yatarken kirli hayaller deryasına yelken açmama açısından, bence o mevzuda o seddi zerai disiplinlerine riayet etmek lazım. Ben istiyorum illa onlarla da böyle oturayım, görüşeyim, diz dize olayım, falan edeyim, filan edeyim. Bunlar doğru değil yani. Aynen bunun gibi yani. Bu da bir töhmet şeyidir. Şimdi telefonlarını alayım, ben onları arayayım. Şeytanın bir dürtüsüdür. Ben onlara dini anlatacağım filan. Ya onların içinde o kadar kıymetli hemşireler var ki onlar anlatsınlar onlara. Sonra anlatacaksın cami gibi bir yerde. Onlar mahfilde dururlar. Sen de oturacağın yerde oturursun illa. Telefon almanın alemine, onları telefonla aramanın alemine, onlarla özel meşgul olmanın alemine. Hafizan Allah, hiç farkına varmadan bunlarda sen bağışlarım, çok özür dilerim, kabaklanacağın gibi aynı zamanda hizmetin iffet ve ismetiyle de oynamış olursun. Hukuku ammeye tecavüz etmiş olursun. O müstehcen şey sadece sana münhasır kalmaz. Koskocaman bir cemaatin alnına zift gibi çalınır. Şimdi bundan dolayı o töhmet mevaziinden içtinab etmek lazım yani. Hafizanallahu eyyakum. Allah bizi de sizi de hepimizi de şeytanın desiselerinden korusun, muhafaza buyursun. Rabbi a'udu bike min hemezati şeyatîn ve a'udu bike rabben yahturûn. Allahümme ba'id beynena ve beynel hataya kema ba'atte beynel meşrik vel mağrib. Allahümme nakina minel hataya كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس واغسلنا بالماء والثلج والبرد آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم